Λοιπόν, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους πριν 25 χρόνια, το 1990. Στη δεκαετία του 90 είχαμε αγαπήσει ένα συγκρότημα από τα πολλά τότε, όπως και σήμερα. Μας στέλνει το Λονδίνο. Οι Charlatans, που δεν είχαν σχέση βέβαια με τους παλιούς Αμερικανούς Charlatans, ξεκίνησαν με αυτήν την μεγάλη επιτυχία The Only One I Know, και αφού κράτησαν περίπου για 10 χρόνια, μετά σαν να ψιλοχάθηκαν, και το 2015 επανέρχονται. 25 χρόνια μετά, οι Charlatans και το νέο άλμπουμ τους Modern Nature.

Στο αυτοκίνητο μπες βγες. Ανηφοριές, κατηφοριές. Πρώτη Δευτέρα ολευγές. Και κίνηση και αναποδιές. Όμως πρατήριο έκο δες. Βγάλε αμέσως φλάς και μπες. Και γέμισε με κάρτα yes. 5% κέρδος με κάρτα yes για καύσιμα κίνησης έκο μέχρι 20 Απριλίου. Ποίημα. Πιστωτική κάρτα yes από τη Eurobank. Η κάρτα που σας επιστρέφει πραγματικά ευρώ σε επιλεγμένα καταστήματα στο The Mall Athens, το Golden Hall, το Cosmos και σε επιλεγμένα πρατήρια ECO. Μάθετε περισσότερα στο yespavlacard.gr. Yes. Η απάντηση στο δικό σας κέρδος. Μύτη. Ποπό. Μύτη. Ποπό. Μύτη. Ποπό. Πριν τα τσουγκρίσεις και αυτό το Πάσχα, έλα στο Μαρινόπουλο και ζήτα του ό,τι θες. Καρφούρ Μαρινόπουλος, Καρφούρ Εξπρές και Καρφούρ. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Μπάτμιντον. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι 22 με 24 Μαΐου στο Θέατρο Μπάτμιντον. Συμμετέχουν χορευτές από τα διασημότερα μπαλέτα της Μόσχας. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Ένα γιορτινό, ανοιξιάτικο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση εισιτηρίων 8840600, public.abcd.gr και viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τέρας, παρανοϊκή. Η θύμα των περιστάσεων. Έντα Γκάμπλερ. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος σκηνοθετεί το έργο Ένιγμα του Έρικου Ήψεν, που δεν αφήνει περιθώρια για εύκολες απαντήσεις. Στο θέατρο Σημείο ερμηνεύουν αλφαβητικά Κατερίνα Διδασκαλού, Ακύλες Καραζήσης, Δήμητρα Ματσούκα, Μαριέτα Γουρδαίου, Γιάννη Σταγκόγλου, Βασιλική Τρουφάκου, Γιάννη Τσεμπερλίδης. Προπόληση 211-80.080. Viva.gr. Public. Ιανός. Παραγωγή. People Entertainment Group. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9995, ο τηλέφωνο πάντα επικοινωνίας, SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, email, livepapaki.vimafm995.gr, Facebook, Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο σε όλο αυτό που μας ρωτάτε η Λουίτσα Ζουγρή. Σε 2-3 μήνες θα έχουμε το άλμπουμ τους. Βγαίνει αρχές καλοκαιριού και θα είναι το 7ο άλμπουμ του συγκροτήματος με συμπαραγωγό τον γνωστό Matt Lang. Το άλμπουμ λέγεται Drones και ένα τραγούδι από το άλμπουμ είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ροκ συγκροτήματα του νέου αιώνα, η Muse. Λέγεται Psycho. Yeah. Robert John Matt Lang, που κάνει παραγωγή εδώ, σε αυτό το άλμπουμ των News που βγαίνει, είπαμε, σε 3 μήνες, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία με δίσκους που έκανε για τους AC/DC, Def Leppard, Boomtown Rats, Graham Parker, Foreigner, Cars, Savoy Brown και κυρίως στη γυναίκα που έχει πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα με ένα άλμπουμ, την Shania Twain, το 97, με το άλμπουμ Come On Over. Ήταν η Muse και το Psycho. Ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του καιρού μας επιστρέφει το 2015. Είπαμε ότι η εκπομπή αυτή είναι ικανή να σας παρουσιάσει τα πιο απίθανα πράγματα δίπλα-δίπλα. Έτσι όπως κάνουν αρκετοί σπουδαίοι σταθμοί και στην Αμερική και την Αγγλία. Είναι μια τακτική που είχαμε από την πρώτη μέρα που παρουσίαζε το πρόγραμμα αυτό στην ΕΡΤ. Και συνεχίζουμε. Και το λέω. Γιατί τώρα θα αναφερθούμε σε μια ταινία που έκανε ήδη 150 εκατομμύρια εισπράξεις την περασμένη εβδομάδα και είναι μια από τις δημοφιλέστερες ταινίες αυτής της χρονιάς. Πρόκειται για την Σταχτομπούτα που παίζεται και στην χώρα μας. Πριν ακούσουμε το τραγούδι από τη Σταχτομπούτα, τη μουσική στην καινούργια Σιντερέλα έχει γράψει ο πολύ καλός συνθέτης Πατρίκ Ντόιλ. Όμως υπάρχει ένα τραγούδι που ακουγόταν πριν από 65 χρόνια στην πρώτη Σταχτομπούτα, κινωμένων σχεδίων τότε. Ένα τραγούδι που είχε γίνει τεράστια επιτυχία το 50, γιατί τότε βγήκε η πρώτη Σταχτομπούτα, και φαίνεται ότι μερικά τραγούδια μπορούν να τα ακούνε οι γιαγιάδες, γιατί μάλλον οι γιαγιάδες των κοριτσιών που πήγαν σήμερα να δουν την καινούργια Σταχτομπούτα έβλεπαν τότε την παλιά Σταχτομπούτα. Το ακούν λοιπόν οι γιαγιάδες εκεί έξω, αλλά και τα εγγόνια τους, αφού θα παίξουμε τις δύο διαφορετικές ερμηνείες. Salagadoola, menchagaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Beepity-boppity-boo. Salagadoola, menchikaboola, beepity-boppity-boo. It'll do magic, believe it or not. Beepity-boppity-boo. Now salagadoola means a menchikaboola-roo. But the thingamabob that does the job is beepity-boppity-boo. Oh, salagadoola, menchikaboola, beepity-boppity-boo. Put them together and what have you got? Oh, looky, looky. Isn't it wonderful, isn't it, huh? Oh, it's beautiful. Yes, isn't it? Now, with an elegant coach like that, of course, we'll simply have to have, mice. Mice? Oh, this really is nice. Why, we'll have a coach and four when we're through. Just a wave of my stick and finish the trick. Bibbidi, bobbidi, boo! Gracious, what did I do? I was sure there were four. There should be one more. Oh, there you are. Bibbidi, bobbidi, boo! Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι που ακούγονταν στην πρώτη στακτομπούτα το 1950, πριν 65 χρόνια. Η ηθοποιός που το έλεγε σε εκείνη την ταινία ήταν η Άιλιν Γουτζ. Είχε κάνει επιτυχίες, το τραγούδι έκανε επιτυχία μεγάλη τη δεκαετία του 50. Το έχουν πει μεταξύ άλλων Fontaine Sisters, με τον Πέρι Κόμο και διάφοροι άλλοι. Αυτά πριν από 65 χρόνια. Όμως τα καινούργια κοριτσάκια που βλέπουν την καινούργια στακτομπούτα ακούν το ίδιο τραγούδι με ποια νομίζετε? Με τη γυναίκα, την πρώην, δεν ξέρω τώρα αν χώρισαν, ζουν όμως χωριστά πια, την γυναίκα του μεγάλου σκηνοθέτη, προκόλλησα με το σκηνοθέτη, ποιος είναι αυτός ωραίος, ναι, τη γυναίκα λοιπόν του σκηνοθέτη του Tim Burton. Καταλάβατε βέβαια πως είναι η Έλενα Μπόνα Κάρτερ. Η Έλενα Μπόνα Κάρτερ παίζει στην καινούργια ταινία και λέει τη νέα εκτέλεση του τραγουδιού που ακούσαμε πριν 65 χρόνια, η πρώτη εκτέλεση, σημερινή το 2015, στη νέα στακτοπούτα, η καινούργια. Έλενα Μπόνα Κάρτερ. Well done, Ella. My turn. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo! Salagadoola, minchikapoola, bibbidi-bobbidi-boo! It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo! Now salagadoola means minchikaboola-roo. But the thingy-me-bob that does the job is bibbidi-bobbidi-boo! Salagadoola, minchikapoola, bibbidi-bobbidi-boo! Together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, la la la la la, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Now salagadoola means minchikaboola roo. But the thingamabob that does the job is bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, la la la la la, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Συνεχίζουμε λοιπόν στην εκπομπή που το σύνθημά μας είναι ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στην ιστορία για να ακούσουμε ένα συγκρότημα από εκείνα που δεν είναι πάρα πολύ γνωστά, το ξέρουν οι ψαγμένοι της δεκαετίας του 60, αλλά είναι ένα πολύ σπουδαίο συγκρότημα. Δύο τραγούδια από τους Sonics. I travel from Το τραγούδι αυτό το έγραψε ο Ρίτσαρντ Μπέρι το 1959 και λέγεται Have Love Will Travel. Ο Ρίτσαρντ Μπέρι είναι αυτός που έχει γράψει το κλασικό κομμάτι που θεωρείται και ένα από τα πρώτα punk-punk, και αυτό τέτοιο είναι, το Louie Louie που έκαναν επιτυχία οι Kingsmen. Η Sonics είναι ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε το 60, έμεινε μέχρι το 69 μαζί, μετά ξαναφτιάχτηκαν και μετά το 2007 ξαναγύρισαν και κάνουν συναυλίες για εκείνους που αγαπούν αυτή τη μουσική, που είναι τόσο καινούρια όσο και αν φαίνεται ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60. Γι' αυτό λέμε μερικές φορές τι μας προσφέρουν μερικά από τα νέα συγκροτήματα. Απλά συνεχίζουν την ιστορία συγκροτημάτων όπως οι Sonics. Οι Sonics δεν γίνανε ποτέ πολύ μεγάλοι. Έχουν γίνει ένα καταξιωμένο συγκρότημα, δηλαδή δεν κατάφεραν να κάνουν τις εκατομμύρια πωλήσεις που έχουν αυτοί που έχουν εμπνευστεί από αυτούς. Ας πούμε, Nirvana, Springsteen και Fall. Οι Fall βέβαια δεν έχουν πουλήσει τόσο πολύ όσο Springsteen και Nirvana. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τους Sonics που λέγεται Psycho. Ο τίτλος σήμερα ακούγεται δύο φορές, μια και ήταν και το τραγούδι το καινούργιο των Μιούς. Αυτό βέβαια είναι διαφορετικό. Ήταν δύο τραγούδια από τους περίφημους Sonics. Ακούτε Βήμα FM και το τραγούδι αυτό που, ή μάλλον τη μουσική που θα παίξουμε τώρα, που είναι εντελώς αντίθετη με αυτό που ακούσατε τώρα, με τους Sonics, την άκουσα σήμερα το πρωί, καθώς συνήθως δεν ακούω ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ακούω έναν τώρα με το διαδίκτυο, ένα συγκεκριμένο σταθμό που είχα αγαπήσει όταν τον άκουγα εκεί, στην Καλιφόρνια, τον KCRW Eclectic, που οι τύποι σε αυτό το σταθμό έχουν μια καταπληκτική επιλογή κομματιών. Ας πούμε, το πρωί το instrumental που θα ακούσετε τώρα το έπαιξε μετά από τον Ty Segall και λίγο πριν από τους Crosby, Stills and Nash, και μετά έπαιξε την Lucky Lee. Ένας καταπληκτικός σταθμός, έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν κάποιος σταθμός που να παίζει τα πάντα. Εκεί λοιπόν ξαναθυμήθηκα αυτή την απίθανη μουσική που είχε γράψει ο Τζον Μπάρι το 1966 για την ταινία της χρονιάς εκείνης, The Quiller Memorandum, που ήταν βασισμένη σε σενάριο του Χάρολ Πίντερ με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Σίγκαλ, τον Μαξ Φον Σίντοφ και τον Άλεκ Γκίνες.